σε ευλογείς ο Θεός, που τους ευλογείς ο Θεός με το δεξί του χέρι. Γαβρέ τα Στέφανα, με για την Αρεβόνα. Με για καλέ, με για και την υφούλα σου, με για και την υφούλα σου, τη μαρμαρή κολόνα. Νύφη μου καλοριζική και καλογερασμένη. Εύχω καλέ, εύχομαι με το τέρι σου, εύχομαι με το τέρι σου να είσαι ευτυχισμένη. Και είχανε και είπε καλοριζικό, και είπε καλοριζικό έτουτο το στεφάνι. Σωσούς γαμούς κι αν έπήγα, τέτοια νιώγα βραδεν είδα. Να γίνει κι αμάν αμάν, να γίνει φύ τέτοια χάρη. Να γίνει φύ τέτοια χάρη κι ο γαμπρός τέτοιο καμάρι. Κράση να πιούμε. Φέρτε μας κράση να πιούμε, στο γαμπρό να ευχηθούμε. Και τα όκια μαν αμάν, και τα όργανα θα παίξουν. Up. σας πω απάνω στο κεράσι. Σπίτι που θα με καλέσει ημέρα. Όλοι είναι μαζεμένοι σαν τη χαρά θα γένει. Καλέ σήμερα. Η βουνιά κάνει τέρι και τα στράσι πεθαίρι. Τα αγοράσες καλέ σήμερα. Αυτό το παλικάρι να τα αγοράσουν κι άλλοι. Σα καλέ σήμερα. Και 500 γρόσια για την καλή του γλώσσα. Κι ο γαμπρός αμάν κύρα μου να ζήσει κι ο κουμπάρος. Να ζει καλέ να ζήσει κι ο προξενητής.